वहीं शौर्य और दृष्टि दोनों ही अपने फ्लैट को समेटने में लगे हुए थे। देव तो अपनी माँ और मामा को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कुछ नहीं किया। अगर वो बोल सकता तो आज सारा इल्जाम अपने पापा पर डाल देता। वहीं दृष्टि काम तो कर रही थी लेकिन उसका पूरा ध्यान दिव्यांश पर था। उसकी आंखों के सामने बार बार दिव्यांश का चेहरा आ रहा था। दृष्टि को ये तो पता था कि दिव्यांश बहुत हैंडसम है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर उसे यकीन हो गया कि वाकई में दिव्यांश बहुत हैंडसम है। कहीं ना कहीं दिव्यांश की पर्सनालिटी दृष्टि को अट्रैक्ट कर रही थी। फाइनली दोनों भाई बहन ने एक घंटे में पूरा घर साफ कर दिया। दृष्टि फिर किचन में जाकर अपने और शौर्य के लिए कुछ खाने के लिए बनाने लगी। थोड़ी देर बाद दृष्टि पुलाव बनाकर ले आई और उसने एक प्लेट शौर्य की ओर बढ़ा दी। शौर्य भी प्लेट लेकर पुलाव खाने लगा। वहीं दृष्टि भी सोफे पर बैठकर पुलाव खाने लगी। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जहां दृष्टि पूरे तरीके से दिव्यांश के बारे में सोच रही थी, वहीं शौर्य भी सांझ की कही हुई बातों में फंसा हुआ था। शौर्य बहुत अच्छा था, वो सांझ का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि उसकी चाशनी वापस आएगी। शौर्य को नहीं पता था कि सांझ ही चाशनी है। दोनों भाई बहन ने पुलाव खा लिए। देव अब तक सो चुका था। दृष्टि ने देव को पालने में लिटा दिया, फिर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। तभी उसकी बालकनी के सामने एक बड़ा सा बैलून गया जिस पर लिखा हुआ था, आई लव यू दिव्यांश की दृष्टि। उस बैलून को देखकर कहीं ना कहीं दृष्टि को अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल गुस्सा आ गया और वो बालकनी से अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद ऐसे न जाने कितने ही बैलून दृष्टि के अपार्टमेंट के बाहर उड़ रहे थे। शौर्य की नजर जब बाहर गई तो उसकी भी आंखें हैरानी से फैल गई। अनगिनत बैलून हवा में उड़ रहे थे। किसी पर लिखा था दिव्यांश की दृष्टि, किसी पर लिखा था आई एम सॉरी, किसी पर आई लव यू, किसी पर शिकंजी तुम मेरी हो, किसी पर दिल बना हुआ था, किसी पर आई मिस यू। शौर्य ने उन बलून्स को देखा तो उसका गुस्सा बढ़ गया और वो खुद में ही बड़बड़ाया, साले से खुद तो कुछ होता नहीं है, शिवाय से हेल्प लेकर ये बच्चों वाली हरकतें करने लगता है। शौर्य बलून को देखता रहा, उसे गुस्सा आ रहा था। तभी दृष्टि भी पीछे से आकर उन बलून्स को देखकर बोली, भैया अंदर चलो, ये पागल हो गए। शौर्य ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, ये पागल नहीं हुआ, उसे शिवाय ने पागल कर दिया। दृष्टि ने हैरानी से शौर्य को देखा तो शौर्य ने कहा, हाँ और क्या, मैं सच कह रहा हूँ, शिवाय ने उसे ये उल्टे सीधे आइडिया दिए हैं, क्योंकि शिवाय को लगता है ऐसा करने से लड़कियां जल्दी मान जाती हैं। शिवाय ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। कहीं ना कहीं दृष्टि दिव्यांश को लेकर पिघल रही थी, फिर भी उसने शौर्य के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि उस पर भी असर हो रहा है। थोड़ी देर बाद अपार्टमेंट के ग्राउंड में म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया। शौर्य और दृष्टि की नजर वहां गई तो वहां पर दिव्यांश और सांझ बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। दिव्यांश के हाथ में माइक था और वो गाना गा रहा था। दिव्यांश इस वक्त सच में कोई कॉलेज बॉय लग रहा था जो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा था। दिव्यांश को कोई देखता तो कोई नहीं कह सकता था कि ये एक फेमस बिजनेस टाइकून है, लेकिन दिव्यांश ने भी दृष्टि को मनाने के लिए अपनी सारी सिंसियरिटी को साइड में रख दिया था। दिव्यांश ने माइक को पकड़ा और दृष्टि की ओर देखकर गाना गुनगुनाने लगा, मेरी जान को जाते हुए देखा है किसी ने। दिव्यांश का गाना सुनकर दृष्टि और शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन दोनों ही हंसना नहीं चाहते थे क्योंकि दिव्यांश ने बहुत ही पुराना गाना गाया था। वही सांझ का तो हंस हंसकर बुरा हाल था। शौर्य दूर से ही सांझ को देख रहा था और सांझ को ऐसे लोटपोट हंसता हुआ देखकर शौर्य के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी बड़ी हो गई और खुद में ही बड़बड़ा, लगता है ये दोनों पागल हो गए हैं। वही दिव्यांश ने जब सांझ को हंसते हुए देखा तो अपना गाना रोक दिया और गुस्से में सांझ को देखने लगा। सांझ का हंस हंस कर अब भी बुरा हाल था। वो दिव्यांश को देखकर हंसते हुए बोली, जीजू इससे पुराना गाना नहीं मिला। दिव्यांश ने दांत पीसते हुए कहा, ये गाना भी मैंने इंटरनेट से निकाला है और याद भी किया है, और अब तुम कह रही हो कि ये पुराना गाना है। इतना कहकर दिव्यांश सांझ के पीछे पीछे भागने लगा। वहीं सांझ तो पूरे अपार्टमेंट के ग्राउंड में चक्कर काट रही थी और फाइनली सांझ एक जगह रुककर हाथ दिखाकर दिव्यांश को रोकते हुए बोली, रुकिए चीचू, मुझे मारने पीटने से कुछ नहीं होगा, वैसे भी चाचू कहते हैं लड़कियों को मारना नहीं चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बढ़िया एडवाइस देती हूँ, जो मैं कहूंगी वो गाना गाना, शायद आपका काम बन जाए। दिव्यांश रुक गया और उसने सांझ की ओर देखकर कहा, मेरा काम तो बन जाएगा और तुम्हारे काम का क्या होगा? सांझ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मेरा काम तो वैसे भी नहीं बनने वाला। इतना कहकर सांझ की आंखों से एक आंसू बह गया जिसमें सिवाय दर्द के कुछ नहीं था। फिर उसने हंसकर कहा, मैं आपको गाना बताती हूँ। सांझ ने दिव्यांश को गाना बता दिया। दिव्यांश ने फिर से माइक पकड़ा और दृष्टि शौर्य की ओर देखकर गाना गुनगुनाया, हम तेरे रहेंगे दिल जिद पे अड़ा है। दिव्यांश जैसे जैसे गाना गा रहा था दृष्टि का दिल पिघल रहा था। वहीं हंसी तो शौर्य को भी आ रही थी क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में पहली बार दिव्यांश की ऐसी नौटंकी देखी थी, वरना वो तो हमेशा ही सिंसियर की कैटेगरी में आता था। कहीं ना कहीं शौर्य शिवाय पर भी प्राउड फील कर रहा था कि उसने अपने भाई को अपने जैसा बना दिया। फाइनली इतने सारे सीन क्रिएट करने के बाद भी शौर्य और सांझ फ्लैट से उतरकर नीचे नहीं आए। वहीं दिव्यांश और सांझ भी मुंह लटकाकर एक दूसरे को देखकर बोले, ये आइडिया तो काम ही नहीं कर रहा है। दिव्यांश को लग रहा था कि उसका एफर्ट फेल हो गया, जबकि उसके इसी एफर्ट से कहीं ना कहीं दृष्टि इंप्रेस हो रही थी। उसे भी लग रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून उसके पीछे यहां तक आ गया और अब किसी कॉलेज बॉय की तरह उसे मनाने के लिए एफर्ट भी लगा रहा है। लेकिन दृष्टि का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। रात का वक्त, दिव्यांश और सांझ अपने फ्लैट में बैठे हुए थे। आज दोनों ने ही बहुत मेहनत की थी, लेकिन दोनों की ही मेहनत लगभग खराब हो गई थी। दिव्यांश ने कहा, शिवाय का ये आइडिया तो काम ही नहीं किया, अब क्या करें। सांझ ने कहा, मुझे नहीं पता, आप फिर से शिवाय को कॉल करो, शायद वही कुछ बता दे। शौर्य आज अपने अपार्टमेंट से निकलकर कहीं जा रहा था, शायद उसके किसी दोस्त ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। शौर्य एक सुनसान सी सड़क में खड़ा हुआ अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था और तभी वहां 4-5 आदमी आ गए। उन आदमियों को देखकर शौर्य को समझते देर नहीं लगी कि वो किसी ट्रैप का हिस्सा बन चुका है। उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा, यही शौर्य है, इसे ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उनमें से एक आदमी ने गन निकाली और शौर्य को पॉइंट कर दिया, लेकिन वो गन चलाता उससे पहले ही शौर्य ने घूमकर लात उसके हाथ पर मारी। गन साइड में जाकर गिर गई। शौर्य फाइटिंग मोड में आ गया। उनमें से एक लड़का बोला, ये ऐसा नहीं मानेगा। इतना कहकर वो चारों लड़के शौर्य से फाइट करने लगे। वहीं शौर्य भी चारों लड़कों से फाइट तो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन चारों लड़कों के आगे वो कमजोर पड़ रहा था। फिर भी लड़ तो पूरी ताकत से रहा था। तभी एक लड़के ने शौर्य के जबड़े पर एक पंच मारा और शौर्य का चेहरा एक साइड हो गया। शौर्य 2 कदम पीछे हट गया। तभी दूसरे लड़के ने गली में पड़ी हुई गन को उठा लिया और शौर्य पर पॉइंट करके कहा, बहुत हाथ चलते हैं ना तेरे, एक ही शॉट में मर जाएगा। इतना कहकर वो गन चलाने को ही हुआ, लेकिन तभी उसके मुंह पर एक पंच आकर लगा। उस लड़के ने देखा तो वहां दिव्यांश खड़ा था। दिव्यांश भी फाइटिंग मोड पर आकर बोला, चल अब देखते हैं कौन मरता है। दिव्यांश का सपोर्ट पाकर शौर्य भी फिर से फाइटिंग मोड पर आ गया। दिव्यांश शौर्य ने उन चारों लड़कों को तसल्ली से मारा। तब तक मारते रहे जब तक वो हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगने लगे। लेकिन दिव्यांश मानने वालों में से नहीं था। दिव्यांश ने पुलिस को कॉल किया और तभी वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने उन चारों लड़कों को अरेस्ट कर लिया। दिव्यांश फिर एक पुलिस वाले के पास गया जो शायद इंडियन था, तो दिव्यांश ने उस पुलिस वाले को देखकर कहा, ये चारों जेल से बाहर नहीं आने चाहिए, जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, और पता करके बताओ शौर्य पर किसने अटैक करवाया, इन्हें पैसे किसने दिए शौर्य को मारने के लिए। पुलिस वाले ने हां में गर्दन हिलाई और उन चारों लड़कों को लेकर चला गया। वहीं दिव्यांश शौर्य के पास आया और उसके कंधे पर लगी हुई मिट्टी को झाड़ते हुए बोला, तुम ठीक हो। शौर्य ने हां में गर्दन हिला दी और बोला, कौन हो सकते हैं ये लोग। दिव्यांश ने कहा, शायद रणविजय सिंह राणा के आदमी या कोई नया दुश्मन, खैर ये हमें पता करके बता देंगे। थोड़ी देर बाद वहां एक गाड़ी आ गई। शौर्य और दिव्यांश उस गाड़ी में बैठ गए और दोनों ही अपार्टमेंट की ओर चले गए। इंडिया रजावत हाउस। वरदान को जब ये बात पता चली कि शौर्य पर अटैक हुआ है तो उसकी बौहें तन गई, उसे गुस्सा आने लगा। वरदान ने डैनी को देखकर कहा, मैं थोड़ा सा शरीफ क्या हुआ, दुनिया बदमाश हो गई, सबको लगता है कि मैं माफिया वर्ल्ड से दूर हो गया तो कमजोर हो गया हूँ। वरदान ने कहा, डैनी अमेरिका जाने की तैयारी करो, जरा देखूं तो किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने मेरे बेटे शौर्य को हाथ लगाया। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी वंशिका उन दोनों के पास आकर बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वरदान ने कहा, मैं वहां घूमने नहीं जा रहा, शौर्य पर जिसने अटैक किया है उसे सबक सिखाने जा रहा हूँ। वंशिका बोली, लेकिन मैं घूमने जाऊंगी, अपने बच्चों से मिलने जाऊंगी। देव को देखे आंखें तरस गई, मुझे भी लेकर चलिए, और अगर नहीं लेकर जा सकते तो भूल जाइए कि मैं इस घर में रहूंगी, क्योंकि मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, मैं कुछ भी कहती हूँ उसका उल्टा ही करते हैं। सारी जिंदगी में आपसे आज पहली बार कहा कि मुझे भी आपके साथ जाना है, और आप हैं कि लेकर ही नहीं जा रहे। वंशिका आम बीवियों की तरह बड़बड़ाती रही, सच तो ये था, वंशिका को शौर्य और दृष्टि और देव की बहुत याद आती थी, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन आज जब उसे अमेरिका जाने का मौका मिला तो वो उस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने वरदान से साफ साफ कह दिया। वरदान ने कहा, वंशिका समझने की कोशिश करो, अब वापस आऊंगा तो दोनों भाई बहन को लेकर आऊंगा, मैं शौर्य की जिंदगी से रिस्क नहीं ले सकता। वंशिका जिद करते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं साथ में चलूंगी, अब एक और मिनट अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मैं अभी आर्या से कहती हूँ, वो अपनी तैयारी कर लेगी। वरदान ने सिर पर हाथ मारकर कहा, अब तुम आर्या को भी लेकर चलोगी? वंशिका ने कहा, तो आर्या को किसके भरोसे छोड़ दें? देखो रजावत साहब, अब मैं अपने किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। वरदान अब तो वंशिका की जिद के आगे हारने लगा। वरदान ने कहा, ठीक है जाओ, फिर माँ बेटी अपनी तैयारी कर लो, हम कल ही अमेरिका के लिए निकलेंगे। वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो वहां से चली गई। वरदान ने डैनी को देखकर कहा, तुम रजावत हाउस में ही रहोगे। डैनी ने हां में गर्दन हिला दी। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। वरदान आज अमेरिका जा रहा था, इसीलिए वो बिजनेस डील के सिलसिले में हर्षवर्धन से मिलने रघुवंशी इंडस्ट्रीज आया था। किसने किया है शौर्य पर अटैक? क्या आर्या शिवाय को छोड़कर अमेरिका चली जाएगी?